سباستیان، تو سلامتی؟ سباستیان، ریکاردو، تا چی زور گرمی لیا؟ پیوسته هر استه ببینه او ماله؟ نه خیر، چون که پولیسکان لدورو بری مالی ایمن. سباستیان، ورد برز بی، امن اگم لیت دبی. راوستن. ها؟ ریکاردو. بل سباستیان راوستن آماده بن نیدور کنوری را راوستا تقنکی امسا گهارو درندنیا چون که اوها پیگوتم سباستیان نخوشت کایا راوستن تقمکن تکایا ریکاردو دور کوا دی نخیر مینگو دور نکمو دلنیا بنای کجین تنها دمانو بیگرین ریکاردو دور کوا لوه بیل دور کوا لیر برو بیل مینگو سرکوتی پیروز باید لیده کم دیوی بس نو بچه همان گورم نخیر مینگو بیل راکا برو خود در باز کدی بیل آه سگەکە زۆر بێزدیارە، لەوانەیە گوریسەکە ببسێنێتن. نەخێر، ناتوانێ. چەند هەوڵ بدات ئەوەندە گوریسەکان توند و بێزتر دەبن. چڕوچاوێکی ناشین و درندەی هەیە، وەک سەگە هارو درەندەکانە. دەی بڕۆ مناڵەکەش بێنن. سباسیان نەخۆشە و ناتوانین بیدەینە دەستان. هەر دەبێ لەگەڵ خۆمان بیبەین. دەی برانکۆ، بڕۆ. بەسەر چاو گەورم. گەورم، ڕێگەمان دەدەی لە ماڵی خۆمان چاومان لێی بێ؟ نیگەران مەبە، دەیبێنە گرانادا و بە دکتۆرێکی پیشان دەدەین. دەی برانکۆ، خێرا بە، بیێنە. بەڵێ گەورم. دوور کەونەوە، سباسیانتان نادەمە دەست، چونکە هیچی نەکردووە. دەتەوێت تۆ سفرەدەمە بەندیخانە ها؟ یەک دەقە ڕاوەستە کاکە جیان، هەتا دەگەینەوە گرانەدا زۆر دوا دەکەوین. بە شەوانی شاتوچۆ لەو ناوچەیە زۆر ترسناکە، وا باشە ئەوشۆ لە ماڵی ڕیکاردۆ بین. زۆر چاکە، با بچینە ماڵی ئەوان. دەی هەمووتان بڕۆن برون. بەڵێ گەورم. تایەکەی هەر بەرزەودانە بەزیوە. پێدەچێ ئاوە ژەهراویەکەی خوارد بێتەوە. ڕیتە، تو خوا هەندێک دەرمانی دیکەش بێنە. باشە، هەر ئێستا. هەر کە تایەکە بەریدا لەگەڵ خۆیان دەیبەنە شار. هیوادارم بتوانێ بۆ دوازار سەگەکە ببینێ. پێم بڵێ مینگۆ، چ لە بێل دەکەن؟ هێی ڕیکاردۆ، ئێرە زۆر ساردا، ئاگردانەکە داگرشێنە. قەت نەمدیوە بەخۆی شتێک بکات. تۆ لێرە بە ڕیکاردۆ. بریای خود با. شش، بێدەنگ با، لەو کۆت و زنجیرانە ڕزگار دەکەم. بێدەنگ بە، وهێ من بە. مینگۆ، مینگۆ، تکایە بێل ڕزگار کە، تکایە، تکایە مینگۆ. ناتوانم، هەرچی سەرشانمە لێرە بیپارێزم. باشە، تۆ بڕوا دەکەی بێل هارو درەندەیە ها؟ ناچاریان دەکەم، لەمە دڵنیا بن و بزانن ئەم سەگە هارو درەندەیە یان نا. هێی ئەوەندە تووڕە مەبە، ئەگەر تۆ ئەوەندە تووڕە و تون نەبای، ئەوها بەم شێوەیە نەمدەبەستیتەوە. پێم بڵێ مینگۆ، تۆ بۆ بوویە پۆلیس؟ ڕیکاردۆ، کاتێک کە منداڵ بووم، بابم لەبەر ئەوەی تەنها قەرەز بوو بە تۆمەتی دزی دەستگیریان کرد. ئامنی جوان بەسەر هاتووە. لەگەڵ بابم هەوڵماندا تیان بگەینن کە ئێمە دزنین، بەڵام جوان نەداینێ. هەوڵماندا بزانی بۆ ئەوها جێمان نادەنێ، بوم درکوت یک قرد چیه لناو پولیسکان کار ناکا بایا بریارم دا ببما پولیسو یارمتی خزمو ناسیارکانم دمو گرفتکانیشان سار سر بکم وابزانم ایمال یک دیب گین زور باشتره لوی رقمه لخلکانی دورو بر ببیتاوا امسا گش هر وایا اگر کسی تی نگا هر دبی بله وایا واریاره توشی گرفته چی یک زار زوریش بوا سباستیانیش تاکه هاوری او بوا براستی ساجه چی زوان و آزای حسودیم با سباستیان دی پیم بله مینگو بله نم پیده دی که هول داده بزانی امسنگ هاره یا خود نه ها بله زور سپاس مینگو زور سپاس اره تاکی هر دانه بازیوا؟ نه خیر دانه وزیوا هر وکو خویتی کواتا تنها سگه کده بین هر کچاک با آگدار منده که او باشا ریکاردو اگر آگدار منده که او اوادش گیری دکم و فرده دم بندی خانه کاتی قصه دکم تو بیدنگ دبی زود ساکا بابروین بله گولو بیل راکا برو خود در باز کدی بیل سباستیان آی چند گناهی ریکاردو پیدوه امینگو بلینه که خوی ببات سر قد ریگه یا ندین بیل بکوشن بله امینگو بلینی پیدم تابزان بیل هاره یا نه تماشا کن پولیس کن هات نوا گورم تماشا او پیشوازی گرمیب کلی مانده کن پیروز بایی تان لیده کم قربان هز بسی دکن کتوانی تان ساگه سپی حرکت از جیر بکن من دوز او بیلا دای دور کونوا دای دور کونوا زور جوان گونزارو افری مینگو دست خوش هر بجی دست خوش سپاس گورم کاری چی آسان نبو دهی مینگو بوم باز که بزنم چون تاندازی کلو با چشوه یک بله بله بچاوان گورم نه نپیش نه برو ندواوا دهی نه نپیش دم کردن باسته که هر کبه بینم دم کردن این لیدر چین اگر ایمه نباین ایوه نتانده توانی دست جیری بکن به میشک مبا اتو هر لنیوی ره پنسر بوی و نتوانی زیادر بروی وره بگره و وره او پلانه که کار ما پیکر لیره دانو سراوا تکایا بیخوینه و پاشان امزای که بلام گورم اما راز نیه تا سگکه نگراوه و بر ریکاردوی نگود سباستیان نخوشه ایمه نما توانی دست جیری کن تو امد ننسیوه امن دلنیام اگر نگراباوه نما دا توانی دست جیری بکن راو ما ناو گرت من حقی خواه ما نه هرچی یک بنوسین وقت توشی گرفت و نخوشی زور بین تا کو توانی من دست جیری بکن سگه سپیا گورکه سجه چی هارو درنده نیه تو با چای خود دیتید چون حلسو کوتی لگل سباستیان دکرد چند دلخمی او دابو برز گونزارو براستی امستما اما او دسلمینه که او سگه خلچی فریده و پیشانده ده که هارو درنده نیه وابزانم توشی فریداوا برز گونسارو دبی دلنیا بین پیش اوی حکومی لسر بدهین لطو دلنیا بین مینگو اما باشتین درفت تا پلت برز بیتو دی امزا که برای کم نامه بدرو کردن پلن برز ببیتو واتا نا توی ام راپورت امزا بکی؟ باله نامه امزا راپورت چی پرلا درو دل سب کم شیطا مندازا خیراب سرکوا دی او دیوبا او چرا کلیرا دی دور کونه ولیرا دی مندازا باور بکن قد واز ناینین ای بنا فردن مینگو دمیو بروا با قسکانی هستی ششمت بکم تو دلی سککه زور باجو لگل سبستان وانیا بله راستا بلان پلاماری ایمیده و زور آزاری دین بایه بناتاری دست جیر بان کرد همو سجگ او احل سوکو دکه اگر بم شوی بتوی بگیری گورم پیویست بزنین ام سگهاره یا خود نه اما زور پیویست نیا چوکا راپورتی پولیسی فرانسی و راپورتی پولیسی اسپانیو هی اما دلین ام سگهارو درنده یا بلام گورم راوستن تکایا راوستن باشا بو پرسک با توریزی قاضی نکین راتن چونه قاضی توریز براستی کاری چی باشا تورا چونه مینگو باشا رای توشی پیدالم اینزا ولامی یکلا کرو تم بودینم تیگه ایشتم چاوره ولام تم گورم زور چاکا هر ایستاد اسمالای قاضی توریس زاره وازده سکا کبینن تیگه ایشتم گورم جنابی افسر گونزارو هموش تیچی بو باز کردوم وقت دزانی گونزاروش هیوای بنا مالا کمانه بلام مینگو کبره چی اجاوتیو کل رقا ها وای بلام زور راستا قاضی توریس گوره بنا مالا کمان او تو لیره ای گورم او سگاره که نه پولیسی فرسوی نه پولیسی اسپانی نه اتوانی بگرین او من توانیم دست جیری بکم بایم خلاتوش کوی تنها با من دبی بله گورم بگو من شکومندی که هر با توی بلان مینگو دلی دبی دلنیا بیمزانین سگا که هاره یا نا جنابی قاضی جنابی افسر پلمک و اقلت بکار بهینا بدانایی کار بکا اوی بیزار دکا اوی تو او سگا بتومتی هاری دکو جی باشبون الان سگا که سجی چی برالله برالله لم حالت دا نه پشکنینی باب کین بلکو یک سرده کجین رای مینگوش پیش جوه دخین جنابی قاضی مامی برزم جنابی قاضی فرمانده دی که سگکه بکجین یکم زرده بی راپورت یکم بو بینی که نسره بی سگکه سجی چی برالله اینجا فرمانده دم که بی کجین بساوان جنابی قاضی جنابی افسر شته چی تر هیا منوان پی باشه مینگو در بکه لی پولیس آیتی بساوان گورم زیبا زیرکم سباستیان؟ نه نه نه، حال نستی او. ریکاردو، ام بولیرم. پیویست لسد جگا کرد بی سباستیان. بیل، ادی بیل لچویا. نیگران مبا، او توی هینا ایرا، چون که تو زور نخوش بی سباستیان. زور سیرا. هر ایستا ریتا شوربه چی خوشت بو آماده دکه، دی داره بونو کرد خون. تندرستی باشترا. پوچی برو کنی بالام لیگره بابو خوی بنوی. ریکاردو بیل براستی سلامتا؟ امن باور با منگو دکم چون که او درو ناکا. و بردیار بیل با درزی چی جهرهی بکجره هرچند دمینگو رازی نبو. سباستیان و ریکاردو آگان لهی چشتگ نیا. باشه بیل چی بسرده؟